over het overlijden van oud-premier Dries van Agt in het NOS Journaal Casper Meijer. Oud-premier Dries van Agt is overleden. Dat meldt kenniscentrum The Rights Forum, waar Van Agt erevoorzitter van was. Hij werd 93 jaar. Van Agt kampte al langer met een broze gezondheid. Dries van Agt was premier van 3 kabinetten tussen 1977 tot eind 1982. Daarvoor was hij justitieminister en in die rol was hij het gelukkigst, vertelde hij later. Ik ben liever minister van Justitie geweest in die 6 jaar dan premier in die daaropvolgende 5 jaar. Oh ja? Dat kon ik beter. Ja? Waarom kon u dat beter? Omdat dat was mijn vak. Als jurist. Ik was helemaal dol van dat departement. Ik hield van dat departement. Toen was het ook nog heel goed. Ik wist, nou alles, dat moet je nooit zeggen, dat is overdreven. Maar ik wist er duivels veel van, ja. Zijn grootste politieke tegenstander was Joop den Uyl van de PvdA. Zowel politiek als persoonlijk waren de twee elkaars tegenpolen. Wij waren geheel verschillende naturen. We hadden ook heel verschillende ideeën over wat een kabinet moet zijn, wat je als kabinet kunt en dus ook moet proberen. Hij had veel meer politieke ervaring ook. Mm-hmm. En had er dus er een zekere moeite mee, begrijpelijk, om mij als min of meer zijn gelijke, ik was vicepremier, te aanvaarden. Ook al die dingen speelden wel mee. Ook na zijn politieke carrière liet Van Agt van zich horen. Hij kwam op voor de Palestijnse zaak. En in 2010 verzette hij zich op het CDA-congres tegen regeren met de PVV. Ons CDA zou zichzelf verminken als het zou toetreden tot een coalitie die niet kan voortbestaan zonder de pleiters van het nationale egoïsme en de slopers van de PVV. Dit mag niet gebeuren. Dank u wel. Dries van Agt is gelijktijdig met zijn vrouw overleden en inmiddels begraven. Aangeschoven is NOS-eindredacteur Dick Verkuijl. Jij schreef een biografie over Joop den Uyl en hebt Van Agt ook gekend. Wat was Dries van Agt voor politicus? Ja, hij was zeker geen geboren politicus. Hij was hoogleraar staatsrecht in Nijmegen. En hij gold als progressief. En daarom is hij door den Uyl gevraagd voor zijn kabinet. Dus hij is... Via het hoogleraarschap is hij het kabinet ingerold. En hoe zou je hem typeren in zijn rol als minister van Justitie en later premier? Nou, hij viel den Uyl dus enorm tegen, omdat hij ging al heel snel aan de rem hangen. Den Uyl wordt een drammer genoemd en niet een onrechte, omdat hij allerlei maatschappijhervormende plannen had. Van Agt werd zijn belangrijkste tegenstander. Dus dat was eigenlijk een vechtkabinet, werd dat? Het werd een vechtkabinet waarin regelmatig tot het ochtendgloren werd vergaderd. En deze twee mannen hadden de beste conditie. In 1982 trok Dries van Agt zich terug uit de Nederlandse politiek. Waarom? Nou, al dat vechten, hij was het moe, hè? Hij was het zat. En ik denk ook dat hij inzag dat het tijd was, na al die jaren van politieke strijd tussen hem en den Uyl, wat 10 jaar geduurd had, om plaats te maken voor frisse politici. Ja. Die de problemen van het land konden aanpakken. Wat zou je zeggen dat de belangrijkste nalatenschap is van Van Agt? Ja, hoewel die dus aan het eind zich tot een linkse man heeft ontwikkeld, is zijn belangrijkste nalatenschap ongetwijfeld dat hij... De dominantie van links in het politieke en maatschappelijk klimaat heeft doorbroken. Daar is hij althans zeer belangrijk voor geweest. Dat is wel opmerkelijk dat hij dan later zelf ook toch meer linkse standpunten uitroeg. Dat is zeer opmerkelijk, dat vond hij zelf ook opmerkelijk. En zijn ex-collega's vonden het ook. De bewindslieden van het kabinet en Uyl die zijn tot op hoge leeftijd bij elkaar gekomen. En daar zeiden ze tegen Van Agt, ja, jij was de conservatiefste van ons allemaal. En nu ben jij veruit de linkste. Ja. Opmerkelijk. Dankjewel voor nu, Dick Verkuijl. We gaan door naar Den Haag, naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe wordt er daar in Den Haag op zijn overlijden gereageerd? Nou, verschillende partijleiders hebben berichten uitgedaan via X. Onder meer CDA-leider Bontebal, die zegt met verdriet kennis te hebben genomen van het overlijden van Dries van Agt. Het was de eerste premier namens het CDA en daarom ook erg belangrijk voor de partij, zei Bontebal ook zojuist hier op de zender. Wij zijn natuurlijk verdrietig met het overlijden van Dries van Agt. En Dries van Agt was natuurlijk een hele markante man. Die

Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De Super Bowl. Gaat het nou om de finale van het Amerikaans voetbal? Of stiekem toch meer over die spectaculaire muziekoptredens? Want supersterren als Beyoncé, The Rolling Stones, Madonna, Rihanna, ze zetten de afgelopen jaren al gedenkwaardige halftime shows neer. Straks bespreken we de muzikale hoogtepunten en blikken we ook vooruit. Maar nu eerst onzincursussen voor ADHD en dyslexie. De Nieuwsbv. Een aantal deskundigen hebben een open brief geschreven over behandelingen voor kinderen met onder andere ADHD en dyslexie. En zij waarschuwen voor een wildgroei aan behandelingen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is. Ik heb aan de lijn Myna Haddes-Alga. Zij is emeritus hoogleraar ontwikkelingsneurologie. En ook een van de initiatiefnemers van deze open brief. Mevrouw Haddes-Alga, wat is er eigenlijk precies aan de hand? Goedemiddag. Meneer Laudiers. Wat er aan de hand is dat er voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen veel behandelingen op het internet worden aangeboden die in het geheel niet werkzaam zijn. En het lijkt alsof die behandelingen als paddenstoelen uit de grond reizen. Ja, en over welke stoornissen hebben we het dan? We hebben het over kinderen, wat u net zelf ook al zei, met dyslexie of ADHD of autisme, of kinderen met een onhandige motoriek. En die laatste groep kinderen heet in vaktermen de kinderen met DCD, Developmental Coordination Disorder. Ja, en dat zijn vooral kinderen toch in de basisschoolleeftijd, hè? Ja, je moet vooral denken inderdaad aan kinderen op de basisschoolleeftijd. Ja, en u zegt er worden dus allerlei behandelingen aangeboden op internet. Maar wat is er mis met die behandelingen? Ja, die behandelingen, daarvoor is helemaal geen bewijs dat ze werken. In tegenstelling tot andere behandelingen waarvoor dat bewijs er wel is. En die behandelingen zijn gebaseerd op hele ouderwetse ideeën die helemaal niet meer gelden. Toen ik geneeskunde studeerde in de jaren 70, dus al lang geleden, dachten we over het brein meer in termen van reflexen. Dat wil zeggen, de informatie komt binnen, wordt verwerkt door het brein en vervolgens produceer je gedrag. Maar vanaf de jaren 80-90 van vorige eeuw weten we al dat een veel belangrijke functie van het brein is dat het brein zelf actief is, de hele tijd. Eigenlijk is het brein een heel nieuwsgierig orgaan dat de hele dag graag wil ontdekken. En als je goed naar baby's kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld ook heel goed. Baby's zijn de hele dag aan het uitproberen, hoe kan ik het beste bewegen, hoe werkt de wereld. En dat doen ze, dat uitproberen, met trial and error. Dus ze maken om de haverklap foutjes, maar dat vindt het brein heel prettig, want dan leert het brein, oh ja, dat was misschien niet zo slim om het zo te doen, de volgende keer doe ik het een beetje anders. En dus dat hele idee van het brein is vooral gebaseerd op reflexen, dat is verlaten. En juist deze niet werkzame therapieën zijn merkwaardige wijze helemaal weer teruggegaan naar die ouderwetse ideeën. Ja, maar als je en toch een behandeling wil en je kijkt op internet, waar moet je dan op letten? Wanneer denkt u bij uzelf van ja, dit klopt niet? Ja, dus als behandelingen worden aangeboden waarbij reflexintegratie of sensorische integratie voorop staat, dan weet je dat je aan het foute adres bent. Ja, en heeft u daar een paar voorbeelden van? Ja, nou, het wemelt. Als zo gauw je intypt op Google, ik heb het vanmorgen ook nog even gedaan toen ik met een van uw medewerkers in gesprek was. Ik dacht even kijken, wat staat er allemaal? Nou, ik ging er bijna van huilen. Het wemelt van die therapieën die aangeboden worden. En echt waar, er staat klinkklare nonsens. Maar ze verkopen het alsof het werkt. En ja. Ik denk ook, ouders met kinderen van ontwikkelingsstoornissen, die willen heel graag dat het beter gaat met hun kind. Dat snap ik heel goed. Dat is een hele legitieme wens. En dan zoek je natuurlijk op het internet. En als dat internet gouden bergen belooft, dan ga je daarin mee. Ja. En natuurlijk, als een kind behandeld wordt, aandacht krijgt, gaat het altijd iets beter. Dat is net als met andere dingen in de geneeskunde. Geef je een placebo-pil, dan voelen mensen zich gemiddeld ook beter. Wij hebben ook dus even gegoogeld en dan kom je inderdaad op termen als maskertherapie, bodymap, brain gym, reflex integratietherapie, ja. Dat soort zaken. Maar in die open brief zegt u ook, die behandelingen die kost tijd en geld en energie van de ouders en kinderen. Maar baat het niet, dan schaadt het dus wel. Hoe belangrijk is dat u dat zegt? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Want inderdaad, als ouders en kinderen tijd en geld spenderen aan therapieën die niet effectief zijn, betekent dat ze in diezelfde tijd niet dingen doen waar het kind wel baat bij heeft. En waar kinderen wel baat bij hebben, dat is misschien ook belangrijk om dat te benadrukken, is eigenlijk heel gemakkelijk. Als een kind een ontwikkelingsstoornis heeft, eigenlijk geldt het voor alle ontwikkelingsstoornissen die we genoemd hebben, dan hebben kinderen meer ervaring, meer uitproberen, zelf uitproberen nodig. En dat betekent eigenlijk dat de therapieën die wel werken, ook zowel van kinderen, maar ook van gezinnen vergen, dat er geoefend wordt. En dat kost tijd en energie. En dat maakt de wel werkzame behandelingen misschien minder populair. Want mensen willen graag iets horen van, je doet een paar keer dat en dan is het over. Maar zo is het niet. Ja, maar wij belden ook nog even met de vereniging voor de mensen met ADHD en ADD en ook dyscalculie. Zij zeggen dat ze het wel eens zijn met u, maar zij zijn ook vooral voorstander van evidence-based therapieën. Maar er zijn ook mensen die lopen tegen wachtlijsten aan of die voelen zich niet gehoord, niet gezien. En dat hun kinderen dus wel opbloeien bij die therapieën. Maar dat is dus eigenlijk wat u zegt, een placebo-effect. Ja, ja, dus zo kan je het heel, heel kort samenvatten. En ik denk, er zijn best veel behandelaars in het veld. En ik denk, om de goede behandelaar te vinden, is het waarschijnlijk verstandig om via de huisarts of de kinderarts of een psycholoog die er verstand van heeft. En dan, want wat je nou bijvoorbeeld veel ziet, is dat bijvoorbeeld kinderen met dyslexie naar zo'n reflexintegratie therapie gaan. Dat wil zeggen dus eigenlijk een vorm van kinderfysiotherapie. Nou, kinderen met dyslexie moet je helemaal niet behandelen met een vorm van kinderfysiotherapie. Die moeten leren lezen. Dus dat moet je specifiek oefenen. Dus u zegt van er moet vooral veel geoefend worden en dat kost tijd. En als je als ouder je zorg maakt om je kind, dan moet je naar een arts of een kinderarts of een kinderpsychiater toe gaan. Maar als er dan dit soort zaken allemaal worden aangeboden, al dit soort therapieën die helemaal niet werken en misschien zelfs averechts werken, moet dan het ministerie van Volksgezondheid in gaan grijpen? Ja, nou ja, dat was ook eigenlijk de reden om de brief te schrijven. Het eerste initiatief van de brief lag in België. De Belgische collega's hebben een paar maanden geleden zo'n brief uitgestuurd. En wij hebben dan daar een Nederlandse variant van gemaakt. En die brief is in eerste instantie ook naar de ministeries gegaan. Ministerie van VWS en OCMW. En maar heeft u al een antwoord gekregen van ons ministerie van Volksgezondheid? Nee, die zijn niet zo snel. En het is natuurlijk nu ook ingewikkeld, denk ik, om beslissingen te nemen in deze ingewikkelde periode tussen kabinetten in. Maar goed, de brief is heel helder en de oproep ook. Ik dank u hartelijk, mevrouw Meina Haddes-Alga, hoogleraar ontwikkelingsneurologie. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Y'all ready for this? Ja, wanneer je dit hoort heb je eigenlijk zin om keihard te gaan knallen in de sportschool. Nou ja, ik niet hoor, ik totaal niet. Maar de zussen Judith en Irene van der Helm wel. Want dit favoriete nummer van de zussen staat dit weekend waarschijnlijk op de repeat om een wereldkampioenschap over de streep te trekken. En letterlijk trekken, want ze vertegenwoordigen Nederland op het WK touwtrekken. En vanuit de Zuid-Zweedse stad Helsingborg heb ik momenteel Judith aan de telefoon. Judith, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat WK, hè, in Engels heet het touwtrekken, tug of war. Hoe groot is deze sport eigenlijk wereldwijd, dat touwtrekken? Nou, het is wel overal ter wereld wordt het gedaan. Het is niet zo dat het overal ter wereld op het wereldkampioenschapniveau wordt gedaan. Hier zijn nu, denk ik, zo'n 20 landen aanwezig met verschillende teams in de damesklasse, herenklasse en mix. En ook jeugdklassen zijn er vertegenwoordigd op de WK. Ja, je zegt ook, ja, het wordt overal gedaan in de wereld. Dat klopt natuurlijk, want we kennen touwtrekken vooral van de gymles natuurlijk. Maar hoe ziet een officiële wedstrijd er dan uit? Een officiële wedstrijd. Wij doen dan indoor. Dus dat is op een soort rubberen matten. Die liggen dan in een grote arena klaar. Liggen 5 matten met een touw erop. En je doet zeg maar tegen ieder team strijd je 2 helften. Eerste helft, tweede helft. En degene die wint heeft dan 3 punten. Degene die verliest 0 punten. En als je gelijk speelt heb je allebei 1 punt. En zo ga je tegen alle landen in jouw klasse, in jouw pool, doe je de wedstrijden. En aan het einde kijken ze welke de beste 4 zijn. Die gaan dan door naar de kwartfinales en de finales. Nou, dat is toch spannend. Zegt van ja, je trekt in een team. Hoe groot is zo'n team dan? We hebben 8 personen en dat zijn in de damesklasse dan natuurlijk 8 dames, in de heren 8 heren. En de mix is het 4-on-4. En dan heb je gewichtsklasses, dus je mag met je hele team, bijvoorbeeld in de damesklasse waar wij zondag meedoen met het Nederlands team, mogen we maximaal 540 kilo wegen met 8 dames. Opgeteld zeg maar dan dus. Opgeteld, ja. Ja, en dan gaat het dus over het gewicht, maar natuurlijk ook over de kracht. Maar zit er ook nog een bepaalde tactiek achter het touwtrekken? Ja, zeker. Ja, het is echt wel. Je kijkt ook een beetje wat de andere ploegen doen. En tegen sommige ploegen is het beter om even wat afwachtend te trekken. In de hoop dat hun zeg maar eerder verzwakken. Andere ploegen weet je dat je gewoon vanaf het begin moet starten. Omdat zodra hun een gangetje hebben, zeg maar, zijn ze niet meer te houden. Dus je kijkt echt wel een beetje welke ploeg je staat en hoe je dan gaat touwtrekken. En natuurlijk kan je het nooit helemaal voorspellen. Want een team kan altijd die dag net beter of net minder zijn dan dat je inschat. Ja. Maar jij staat nu gewoon op het wereldkampioenschap. Maar hoe kom je eigenlijk bij deze sport? Ja, ik ben ooit was ik in Canada een aantal maanden en daar ben ik begonnen. En toen vond ik het eigenlijk zo leuk dat ik toen ik terug was in Nederland hier ook een vereniging heb gezocht. En dat was Groene Oase in Maasland. En daar loop ik nu al 20 jaar zo'n beetje te touwtrekken. Ja, maar wat maakt het dan zo mooi, deze sport? Nou, ik vind vooral dat het een teamsport is. Je bent echt met z'n achten en als er eentje niet meedoet of eentje heeft zijn dag niet, nou, dan gaat het gewoon echt al minder goed. Het is net als roeien, zeg maar. Als er eentje uit de maat is, dan gaat het hele team niet. Dus je moet echt wel met elkaar goed op elkaar ingespeeld zijn en goed naar de coach luisteren en kijken wat hij aan de aanwijzingen geeft om te zorgen dat het echt als één ploeg achteruit gaat. Nou heb ik wel eens geroeid. Dat is echt heel zwaar. Is touwtrekken ook zo zwaar? Ja, Ik denk het wel. Het is, en het grappige is, omdat wij het eigenlijk al zo lang doen, dan wen je een soort van aan de belasting. Maar als er wel eens iemand die dan denkt, oh, ik kom een keer meedoen, en die staat dan bij ons, zeg maar, tussen de mensen die dat al jaren doen, die zegt echt na drie keer touwtrekken al van, jeetje, ja, maar mijn armen zijn moe. Dat ik denk, oh, ja, maar ja, we moeten nog anderhalf uur, dus... Dan moet je nog anderhalf... moet wel even volhouden. En maar... wat er bij jou, jij zegt, het team is ook heel belangrijk. Bij jou zit dat wel goed, want jij doet het met je zus. Ja, mijn zus die is na mij begonnen en vindt het eigenlijk ook heel leuk. En wij staan eigenlijk altijd bij elkaar in team. Nou ja, dat maakt ook wel dat je natuurlijk ook op verjaardagen bijvoorbeeld altijd nog wel even over touwtrekken hebt en over de volgende wedstrijden. En maar als jullie het dan op verjaardagen hebben over touwtrekken, dan zullen er ook mensen denken die het helemaal niet serieus nemen. Die zeggen, nou ja, dat touwtje trekken van jullie, wat is dat voor sport? Ja, maar dan schieten we altijd allebei wel erg in de verdediging dat ze vooral maar een keer mee moeten komen doen. En dan dus inderdaad na drie trekjes zeggen van, oh jeetje, dat is best wel pittig. Het is echt wel een sport waar je al je spieren gebruikt. Het is heel veel core, bovenbeenspieren. En natuurlijk je handen aan het touw. Dat is ook echt wel, als je dat niet gewend bent, dan geven die knijpspieren het gewoon op een gegeven moment op. Nou ja, jullie moeten vandaag dus ook al touw trekken. Gaan jullie winnen? Worden jullie wereldkampioen? We gaan ons best doen. Gisteren heeft in ieder geval het herenteam, een ander Nederlands herenteam, wel goud gewonnen in de herenklasse. Dus we gaan gewoon ons best doen. En dan zien we het wel. Je kan het nooit van tevoren zeggen van ik word wereldkampioen. Dat blijft natuurlijk een sport en dat is met alle sporten. Maar we gaan er zeker voor strijden. Judith van der Helm, ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat jullie echt de wereldkampioen touwtrekken worden. En voor jullie het ultieme touwtreknummer, namelijk Tug of War van Paul McCartney. Ja, dankjewel. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. Though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Tug of War van Paul McCartney. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Onder de rivieren zijn ze de komende dagen massaal in de bonen. Maar straks zijn we het allemaal. Want dan brengt tv-kok Yvette van Boven een ode aan de peulvrucht. En dat zijn dus heel veel bonen. Herman Vinkers die zet er een paar op een rijtje. De witte boon, de bruine boon, tuinboon, de gele boon, de rode boon, slaapboon, de Franse boon, spersieboon, snijboon en hier de wurk of de loon. De zesde boon, de grote boon, pronkboon, de rauwe boon, de blauwe boon, rumboon, de sojaboon, de malle boon, stokboon en hier de wurk of de loon. En dat was de heilige boon. NPO Radio 1. Nu het internationaal met Casper Meijer. Ook de missionair premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden van oud-premier Dries van Agt. Rutte noemt hem zijn bedovergrootvader in het ambt, die met bloemrijke taal, heldere overtuigingen en een markante presentatie kleur en inhoud gaf aan de Nederlandse politiek. Ook andere huidige politici reageren op X op Van Agts overlijden. De huidige CDA-leider Henry Bontebal noemt Van Agt een markante man die vanuit diepe overtuigingen politiek bedreef. NSC-leider Pieter Omtzigt schrijft dat Nederland met het overlijden van Van Agt een bevlogen staatsman verliest. PvdA GroenLinks-leider Frans Timmermans bedankt Van Agt voor de vriendschap en schrijft rust zacht, goede Dries. De oud-CDA'er was minister van Justitie en later minister-president van 1977 tot eind 1982. En daarna was het ook wel klaar, zei hij later. Ik was back af, mijn beste. Het is genoeg geweest. Ik ben moe. En daardoorheen gaan, volhardend, dat vind ik karaktervorming. Van Agt kwakkelde al een tijd met zijn broze gezondheid. En ook zijn vrouw was in slechte gezondheid. Na meer dan 70 jaar samen is het echtpaar hand in hand gestorven. Ze waren beide 93 jaar. Dan ook nog ander nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft de acties van Israël in Gaza overdreven genoemd. Hij is daarmee een stuk kritischer richting Israël dan eerder. Biden benadrukte dat hij zijn best doet voor een langdurig staakt het vuren. En ook zegt hij druk uit te oefenen op Israël, Egypte, Qatar en Saoedi-Arabië om zoveel mogelijk hulp de Gazastrook binnen te krijgen. En grote Nederlandse familiebedrijven hebben met succes gelobbyd voor een belastingkorting. Volgens NRC kregen bedrijven als Bavaria, Zeeman en VDL het voor elkaar dat erfgenamen van rijke families recht hebben op een belastingkorting die was bedacht voor kleinere ondernemers, zoals slagers en bakkerijen. Casper, dankjewel. En goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, goedemiddag. Het wordt geleidelijk aan ietsje drukker op de weg. Op de A58 naar Eindhoven staat de enige file van betekenis tussen Tilburg Centrum Oost en Noordschot, 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is vandaag Janneke de Bijl. Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat de Europese Commissie het plan om bestrijdingsmiddelen in de landbouw terug te dringen intrekt. Het plan roept namelijk te veel verzet op in de agrarische sector, aldus voorzitter Ursula von der Leyen. Het is natuurlijk niet vreemd dat dit voorstel bij de boeren verzet oproept. Zij hebben immers financieel belang bij het blijven gebruiken van deze giftige stoffen. Wat me wel verbaast is dat het feit dat dit verzet oproept direct wordt beschouwd als afdoende argument om het plan ook in te trekken. Iets vergelijkbaars zagen we gebeuren bij de spreidingswet. Direct nadat deze was aangenomen, beweerde de gemeente Westland hem niet te gaan uitvoeren vanwege te weinig draagvlak. We kunnen niet eens onze eigen mensen huisvesten. Dat valt aan de gewone burger gewoon niet uit te leggen, zei Guus Bakker, fractievoorzitter van VVD Westland. Maar dat valt natuurlijk heel goed uit te leggen. Sterker nog, Guus, dat is jouw werk. Het recht op asiel is een grondrecht. Op basis daarvan moet de Nederlandse overheid asielzoekers toelaten en die moeten vervolgens over het land worden verdeeld. Het zou oneerlijk zijn als ze allemaal in Ter Apel op de grond moeten slapen, want in het Westland is ook grond. Maar zo wordt een gebrek aan draagvlak of het feit dat ergens verzet tegen is onder een bepaalde groep steeds vaker gebruikt als excuus om bestuurlijke verantwoordelijkheid te ontlopen. Misschien heeft Frans Klein bij de NPO ook wel gezegd: ja, we wilden wel vrouwen aannemen die seksueel onbeschikbaar waren, maar daar was onder de mannelijke leidinggevende gewoon heel weinig draagvlak voor. Goed besturen houdt niet in dat je alleen maar maatregelen neemt die bij iedereen in de smaak vallen. Je moet de belangen van meerdere groepen tegen elkaar afwegen en dan ook nog met het oog op de lange termijn. Bovendien is het vaak niet eens mogelijk om iedereen een plezier te doen, want bij bijna elk voorstel is wel een groep belanghebbende te vinden die het daar niet blij mee is. Ik kan je nu alvast vertellen, onder de mensen met zonnepanelen is geen draagvlak voor het afschaffen van de salderingsregeling. En bij Shell is het draagvlak om winstbelasting te gaan betalen ook aan de kleine kant. Stel dat dit argument ineens op alle fronten doorslaggevend wordt. Dat een rechter Ronnie wil veroordelen tot een celstraf, maar zegt, ja, ik heb het toch van afgezien, want bij Ronnie zelf is er gewoon heel weinig draagvlak voor. Terug naar de boeren. Von der Leyen wil nu eerst meer in gesprek met de belanghebbende boeren. Ik kan je nu alvast vertellen, dat helpt niet. De boeren hebben een belang, dus daar gaat het draagvlak niet vandaan komen. In het geval van bestrijdingsmiddelen gaat het om het afwegen van de inkomstenderving van de boeren tegen het feit dat deze middelen kanker, Parkinson en hartritmestoornissen veroorzaken en een gevaar vormen voor natuur en milieu. Het kan aan mij liggen, maar dat lijkt mij een vrij eenvoudige afweging. Het is dan ook een zwaktebod en een schande voor de volksgezondheid dat de Europese Commissie voor het verzet van de boeren is gezwicht. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zondag is het weer Super Bowl time. In Las Vegas nemen de Kansas City Chiefs het op tegen de San Francisco 49ers. En dat is allemaal prachtig, die Super Bowl. Maar het is al lang niet meer alleen voor de American Football liefhebbers. Want er is natuurlijk altijd die hele beroemde halftime show. En die trekt elk jaar wereldwijd een miljoen publiek. Het zijn ook niet de minsten die in de, zeg maar, de rust van de Super Bowl hebben opgetreden. Wat dacht je bijvoorbeeld van Madonna, Michael Jackson en Rihanna? Mediajournalist Anne Fleur Schipper die volgt dit onwaarschijnlijk mooie evenement jaarlijks op de voet. Ja. Anne Fleur, welkom. Dankjewel. Nou, zeg het maar, wie gaat er winnen? De Chiefs of de 49ers? Ja, ik hoop de Chiefs. Want? Ja, dan rent Taylor Swift het veld op. Oh. Dat is, maar goed, zie je, dit is dus mijn voorkeur. Wordt direct duidelijk, kijk je voor entertainment of sport. Hè? Ja, leg het even uit wat Taylor Swift met de Chiefs te maken heeft. Kort gezegd deed zij met een van de bekendste spelers uit de Chiefs. Ja. En tight end Travis Kelce. Nou ja, en zij komt heel veel naar die NFL-wedstrijden. Ze is continu in beeld. Taylor Swift heeft ook dat veld overgenomen. Ook dat arena, daar is zij de superster. Ja, daar komen wij zeker ook nog even over te spreken. Maar laten we het vooral eerst hebben over die halftime show. Ja. Want waarom is dat nou zo'n groot evenement? Zo'n big deal? Ja, dat is niet altijd zo geweest. Het is gewoon begonnen met een soort beetje marcheerbandjes. En duiven die de lucht in werden gegooid om het publiek te vermaken terwijl er even pauze was. Mm-hmm. Maar natuurlijk, hè, het is inmiddels een soort van de Koningsdag van kapitalisme geworden. Want ze dachten, hier kunnen we meer mee doen. We gaan even de grootste artiesten ter wereld vragen om het publiek te vermaken. En inmiddels is het gewoon uitgegroeid tot het allergrootste live muziekevenement ter wereld. Daar kijken ze iets van 120 miljoen mensen soms. Nou, dat is niet niks. En er worden dus echt kosten nog moeite gespaard. Het is vaak echt cutting-edge technologie die er wordt gebruikt. Mensen komen, Lady Gaga kwam uit de lucht vallen. Er is vuur, er zijn dansers, er is choreografie, er zijn verrassingen. Het is maar 12 tot 15 minuten. Maar het zijn de beste 12 tot 15 minuten van het jaar soms. Ja, maar jij noemt het een kapitalistische hoogtepunt. Ja, maar het is natuurlijk ook entertainment ten top, toch? Het is het, alles wordt uit de kast getrokken. Nee, tuurlijk. Het is echt heerlijk om naar te kijken. En ook omdat je dus ook niet zo goed weet. Je weet vaak wel wie de artiest is die de headliner is, geprogrammeerd wordt. Maar die neemt ook allemaal gastartiesten mee, verrassingen, special guest. Dus voor je het weet zie je is er een soort parade aan supersterren die je ziet optreden. En het is heel slim gedaan, hè? Want ik bedoel, laat me wel eens. Ik heb niet heel veel met de sport. Ja. Maar ik kijk nu dus wel, omdat ik denk, ja, maar die als entertainmentliefhebber, ik kan die halftime show niet missen. En dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Ze hebben die sport opengemaakt voor cultuurliefhebbers, popcultuurliefhebbers, muziekliefhebbers. Ja, dat is ontzettend slim. Dus daarom zit er toch natuurlijk een zweempje kapitalisme bij, hè? Want dan kan je ook weer extra reclametjes verkopen. Dat is zeker zo, maar het is toppunt van entertainment. Die zegt, er worden ook altijd grote gasten met verrassingen ingevlogen. En hoe het in beeld gebracht is, is het ook fascinerend allemaal. Waanzinnig, ja. Het is waanzinnig. En het is ook leuk dat de artiest vaak zelf echt een grote vinger in de pap heeft. Dus elke artiest ga je echt totaal andere shows van zien. Van hoe het is geregistreerd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de show van Beyoncé. Dat vind ik een van de allerbeste. Waanzinnig. Ja, en daar hebben mensen nog jaren later over. Ja, zeker. Daar moeten we even naartoe. Want sommige artiesten gebruiken dit podium ook om een politiek statement te maken. Dus ook Beyoncé in 2016. Zij liet zien dat de Black Lives Matter beweging haar steunt. Ja, Beyoncé met deze show. Dit was echt spectaculair. En ze lieten dus inderdaad zien dat zij de Black Lives Matter beweging steunde. Hoe deed ze dat? Op welke manier? Nou, er zat een Formation, dat nummer. Ik bedoel, de hele plaat die we hier ook horen. Heel veel nummers. Ik bedoel, Beyoncé natuurlijk Crazy in Love. En er pophitjes van eerder. En Destiny's Child deed ze ook nog wat uit. Maar haar plaat toen ging heel erg over racisme, discriminatie in Amerika. En het is best wel een keus. Want ik bedoel, tuurlijk mag je als artiest daar wat over zeggen. Wordt aangemoedigd. Maar uiteindelijk blijft het wel Amerika, dus redelijk conservatief. En ik wil niet weer over kapitalisme beginnen, maar er wordt natuurlijk behoorlijk veel geld mee verdiend. Dus je wil ook geen niet-adverteerders afschrikken, tenminste de organisatie. Daar moet je tussen navigeren en Beyoncé deed het gewoon met dansers, met protesten, met de vuisten omhoog. Het was heel duidelijk en het was super indrukwekkend. Niet alleen daarom, maar wel dat draagt wel bij aan het feit dat je denkt, oké, zij kan dit. Nee, zeker. Zij kon dat zeker. Dat is ook echt een prachtige show. En inderdaad een politiek statement. Maar hoe reageert het publiek daarop? En niet alleen het publiek natuurlijk in het stadion, maar gewoon ook die 100 miljoen mensen die kijken. Zit die daarop te wachten? Nou ja, dat veroorzaakte best wel wat ophef achteraf ook natuurlijk. Ik bedoel, de ene helft zat er heel erg op te wachten. Want op dit grootste podium, wat er dus zo'n beetje is, waar zoveel mensen naar kijken, met zo'n statement komen in een gefragmenteerd land als Amerika, dat is nogal wat. Dan weet je, dit gaat natuurlijk wat opleveren achteraf. Fox News is geloof ik achteraf echt ontploft. Of met analyse naar podcast, naar rode ontploffende tomatenpresentatoren die helemaal gek werden. Maar ja, aan de andere kant had je dus ook wel heel veel mensen die er heel veel steun aan hebben gehad. En dat ook weer uit. Dus het heeft een enorme culturele impact als je het goede politieke statement maakt. Het kan natuurlijk soms ook een beetje misgaan of zogenaamd onverwachts. Ja, en wanneer was dat? Nou, bijvoorbeeld met Nipplegate. Weet je dat nog iets zegt? Ja, zeker. Nipplegate, dat was Justin Timberlake. Ja, en Janet Jackson. Ja. Dat was echt. Ja, toen werd er een borst ontbloot. Was heel even de tape van Janet Jackson te zien. Ja. Was dat nou? Dat is altijd de vraag geweest. Was dat nou per ongeluk of was het bewust? Hoe is dat gegaan? Ja, daar hebben ze eigenlijk officieel nooit alle twee wat over gezegd. Wat volgens mij de bedoeling was om een stukje. Omdat het natuurlijk, het moet dan wel edgy zijn, maar een blote borst mag gewoon niet in Amerika. Dus een stukje van dat korset af te trekken. En toen werd het hele korset, per ongeluk. Maar ja, de reactie daarop is wel veelzeggend. En dat vind ik interessant aan de Super Bowl. Los van dat het heerlijk is om naar te kijken. Afhankelijk van de artiest ook soms. Maar het is gewoon, het zegt best wel iets over waar we staan als maatschappij. Want de reactie bijvoorbeeld op Nipplegate was bizar. Janet Jackson werd afgemaakt, jarenlang. Ja. Kapot gemaakt, heeft allemaal deals verloren, allemaal samenwerkingen, enorme inkomsten, Justin Timberlake niet. Terwijl, wie trok het er nou eigenlijk af? Dat deed Justin Timberlake. Ja. Nou ja, en nu zie je dus dat daar alweer heel anders op wordt gekeken. Dus het is een soort culturele thermometer. Een beetje van, oké, hoe gaan we met elkaar om? Waar staan we op verschillende vlakken? Nou, en die culturele thermometer brengt ons naar dit jaar. De Amerikaanse R&B-zanger Usher die gaat optreden. Is, zullen we even luisteren naar Usher? Dat mensen weten wie het is. Ja. Dit gaat hij zeker spelen. 100%. Ja, zeker. Maar wat verwacht je van die halftime show van Usher? Nou, heel veel nostalgie. Ja? Want ik bedoel, hij was een zeer grote speler op al mijn kinderdisco's. Dat kan ik jou wel vertellen. Ja, ja, ja, daar heb ik voor het eerst op geschuifeld. Dus dat was fantastisch. Wat en was ik ben je niet toen? De enige. En nou, ik was toen een jaar of 9, 10. Wow. Ja, ik weet niet hoe de beeld. Gelukkig zijn er geen beelden van hoe dat schuifelen eruit zag. Maar Usher heeft zijn best in elk geval ervoor gedaan. Ja, het is een groot artiest. Is al 30 jaar lang natuurlijk bezig. En ik denk, de keuze voor hem past best wel binnen een soort zweem van nostalgie naar de early 2000s waar we nu in zitten. Ja. Het is natuurlijk niet de artiest waar het momenteel het allermeest om gaat. En dat brengt ons weer bij het begin van dit gesprek. Want eigenlijk moet daar optreden. Jij, zeg jij het maar. Taylor Swift? Ja, Taylor Swift. Want zij heeft dus een relatie, mag ik dat zeggen? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar zij komt niet in die halftime show. Waarom niet? Nou ja, zij heeft het druk met haar eigen Eras Tour. Ze is in Japan aan het optreden. Ze is continu 3,5 uur durende shows aan het geven. Maar goed, er zijn natuurlijk meer dan Taylor Swift. De Harry Styles had er ook best gepast. Dua Lipa. Er zijn natuurlijk best wel veel grote SZA. Toch terug even naar Taylor Swift, want iedereen heeft het erover. Ben jij een Swiftie? Wil je zo graag terug naar Taylor Swift? Nee, maar ik vind het wel. Kijk, ik vind het altijd fascinerend. Als er meer aan de hand is dan alleen maar het American Football. Alleen maar het entertainment. Weet je wel, als er ook echt iets gebeurt. En dat was ook zeker toen Beyoncé optrad. Maar met Taylor Swift is er natuurlijk ook veel aan de hand. Maar dus er zijn fans die het echt nauwlettend in de gaten houden wat Taylor Swift aan het doen is en of ze het gaat halen, toch? Zeker, want zij treedt dus op in Japan. Ze heeft haar laatste show in Tokio. En mensen willen zo graag haar zien op een manier. Er wordt zelfs al een beetje van uitgegaan, want de advertenties die worden gekocht, die ongeveer 7 miljoen per 30 seconden kosten, mind you. Daar zijn dus heel veel advertenties ingekocht voor vrouwen, omdat ze ervan uitgaan dat Taylor Swift er zal zijn. Ja. En zodoende veel meer jonge vrouwen gaan kijken naar die halftime show en Super Bowl in general. Maar er zijn dus diehard fans geweest die hebben helemaal berekend met het tijdsverschil, de opnametijden, hoe lang de taxi dan naar het stadion is, of zij het vanuit Tokio kan redden naar die Super Bowl. En Patrick, ik heb waanzinnig nieuws. Zij kan het redden. Ja, ze kan het redden. Ja, dan zit ze in het publiek en dat trekt dan weer vrouwen aan die kijken. En inderdaad, dan kan je weer heel veel vrouwencommercials. Maar wat ook jammer is, is dat eigenlijk DJ Chesto zou optreden. De eerste Nederlandse artiest tijdens een halftime show. Hoe jammer is het dat hij om persoonlijke reden niet kan spelen? Ja, dat is natuurlijk echt heel erg verdrietig. En ik denk ook wel dat, inderdaad, hij had gezegd er familieomstandigheden waren waardoor hij terug moest en niet erbij kon zijn. Dus dat zou echt niet, dat zou je echt niet zomaar doen. Dus ik vind het alleen maar heel erg zielig voor hem. Ik hoop dat hij gewoon een andere keer kan komen. Want het in feite blijft natuurlijk wel, het is een iconische plek om te staan. En hoe geweldig ook als DJ om daar te kunnen staan. Ja, oké. Okay, we gaan zo even Chesto draaien. Hè, als genoegdoening toch iets. Maar nog heel even snel. Welke halftime shows moeten we zeker allemaal even terugkijken op bijvoorbeeld YouTube? Die van Rihanna, die van Prince en die van Beyoncé. Oké. En als je zin hebt, die van Shakira. Lelo lole. Ja, fantastisch. Meis. Prince mag ik even toevoegen. Ja? Paul McCartney wil ik ook graag toevoegen. Oh ja, ja, ook te gek. Ja. Goed, maar nu dus DJ Chesto, die zo jammerlijk heeft moeten afzeggen voor de muzikale omlijsting van de Super Bowl. Hij maakte 3 jaar geleden een liedje samen met zangeres Carol G. En zij is gisteren uitgeroepen tot Billboard Woman of the Year. Dus luister naar Don't Be Shy. Change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Beautiful, wanna get emotional, oh, Don't Be Shy van Chesto en Carol G. Prachtig nummer. En ik moest even bij die opsomming van prachtige halftime shows toch ook nog die van Dr. Dre even noemen. Die is ook schitterend om terug te zien. Maar goed, ze zijn er in allerlei kleuren en maten. En morgen staan ze in het zonnetje op de Wereld Peulvruchtendag. Jawel, peulvruchten. Ik ga erover praten met groot bonenliefhebber Yvette van Boven. Culinair schrijver, kok, presentator van de podcast Etenstijd. En zij zit in Ierland. De meest gestelde vraag in interviews is altijd: waar kan ik je 's nachts voor wakker maken? Ja. Toch, dat is toch altijd die. En dan zeg ik altijd bonen. Ik heb gewoon een hele kast met alleen maar potten met bonen. Maar dat is dus in Nederland. Maar die. En dat is een prachtig gezicht. Ik kan er ook uur naar kijken. Nou ja, bij ons is het eigenlijk altijd wel Wereldpeulvruchtendag. Yvette, vanuit Ierland. Ik ben een boom. Ik ben een boon, hoorde ik. Dat kwam uit je podcast. Vertel. Nou ja, het is echt waar. Ik eet denk ik wel een paar keer per week bonen. Of peulvruchten, linzen natuurlijk ook wel. Kikkererwten, al die dingen. Ja, ik ben er heel erg dol op. Ja, maar het klinkt zo. Ja, zo, ik eet heel veel bonen. Het klinkt ook best wel saai. Klopt dat of niet? Nee, dat is echt absoluut niet saai natuurlijk. Want bonen zijn gewoon... Ja, ik zal als ambassadeur van de bonen, zo voel ik me altijd wel een beetje. Ik moet altijd mensen overtuigen. En ik weet nooit waarom, want het is een ongelooflijk leuke, veelzijdige ingrediënt. Wat goed vult, wat niks kost. En wat je in 100 verschillende verschijningsvormen hebt. Dus je hebt mooie kleine citroenboontjes, je hebt rode kidneybonen, je hebt mooie groene kleine berglinzen. Er zijn zoveel verschillende dingen waar je zoveel verschillende dingen mee kan maken. Dus ik vind het totaal niet saai. Ja, nee. En jij zegt van, ik heb ze allemaal in de kast staan. Wat voor bonen staan er allemaal in de kast? Nou, ik ben natuurlijk een beetje doorgefikt. Want ik vind gewoon die witte cannellini-bonen die iedereen in de supermarkt kan kopen natuurlijk prima, hartstikke lekker. Maar er zijn er zoveel meer. En je kunt bij kleinere bonenwinkels, zoals bijvoorbeeld Wolf Farming in Friesland, die telen zoveel verschillende rassen die echt prachtig en fantastisch zijn. Dus de Wieringerboon, de Orca-boon, de Soldaat. Het zijn prachtige boontjes die ook zo mooi koken. Dus niet zoals een Borlotti-boon die zo heel mooi eruit ziet en die op vakantie altijd kookt met die mooie rode en witte strepen. En als je hem kookt, wordt die bruin. Dat is altijd heel saai. Maar deze blijven bijvoorbeeld heel mooi. Die blijven die patroon ook houden. En de ene is wat meliger, dus die is goed voor in een soep. En de andere is een beetje nootachtig en klein en met een bite. Die is heerlijker voor in een salade. Dus ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel verschillende soorten. Ja. En als je eenmaal een boonliefhebber wordt, dan wil je meer. Ja, dan wil je meer. Maar ik ken ook iemand en die zei, ik bid niet voor Burunbon. En dat was Bartje. En ik denk dat het daardoor komt, want ik hoor jou het evangelie prediken voor de boon, maar dat de boon toch ondergewaardeerd is. Want hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk inderdaad dat het wordt geassocieerd met misschien met arme luisvoer. Gewoon doodgekookt en een beetje melig. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En het arme luisvoer, de naam zegt het al, het is natuurlijk heel goedkoop. Je kunt ze gedroogd, koop je voor nog geen euro een zakkie. En daar kan je echt een week van eten. Dus dat is op zich natuurlijk ook nog wel echt wel aantrekkelijk. En er zit natuurlijk heel veel voedingsmiddelen in. Boordevol eiwitten, heel veel mineralen. Nou ja, daar hoef ik je ook nog niet over te overtuigen. Maar het is gewoon heel gezond. Ja, het is heel gezond, maar toch is het geen sexy ingrediënt. Hoe komt dat toch? Nee, nou, ik denk ook dat mensen het associëren met flatulentie. Zal ik het daar even netjes zeggen? Je bedoelt scheten laten. Ja, scheten laten. Er zit natuurlijk een stofje in bonen die niet iedereen tegen kan. Sommige mensen krijgen daar last van hun maag van. Dat kan, maar er zijn maar heel weinig mensen hoor. Er zit een stofje in die wij niet kunnen opnemen in ons lichaam. Dus zeggen onze darmen, dat stoten we weer uit. Dus vandaar dat je daar van gaat scheten. Ja, het is nou helemaal zo. Het is ook weer niet overdreven. Hè. Mensen vinden dat leuk om daar een beetje aan te zetten. Ik heb er niet zo onwijs veel last van. En als je nou wel een beetje last hebt, of je vindt dat vervelend, dan moet je beginnen met linzen. Want linzen hoef je niet voor te weken. Die kun je koken. Die ben je in 20 minuten mee klaar. En daar heb je dat niet bij. Dus dat is misschien wel een goede om mee te beginnen. Nee, zeker mij hoef je niet te overtuigen. Ik heb gisteren nog chili con carne met vegetarisch gehakt gemaakt. En ik ben dol op linssoep. Het is gewoon echt prachtig. Maar, ja, ja, zeker. Maar die bonen is eigenlijk best wel saai. Je moet er wel echt wat mee doen, toch? Nou ja, het is net zo saai als prei of boerenkool. Het is gewoon een ingrediënt, dus je moet altijd iets ermee doen. En bonen is zo veelzijdig dat je er alle kansen mee op kunt. Hè. Want jij zegt, ik heb een chili gemaakt, lekker pikante tomatensaus. Nou, dat vindt iedereen heel erg lekker. Je kunt natuurlijk ook voorstellen dat je het gewoon... Zo, wat ik heel lekker vind, zijn die grote witte bonen, hè, lima-bonen. En dan die met gewoon hele goede peperige olijfolie en heel veel peterselie en een beetje knof. En een kneep citroensap. Gewoon zo serveren. Als je dat op een bruschetta eet, dan eet je echt iets koninklijks. Dat is echt fantastisch lekker. En dat is ook natuurlijk heel Italiaans. Ja. Dus je kunt het natuurlijk heel, heel verschillend klaarmaken. Je kunt het natuurlijk ook nog gewoon prakken en er burgers van maken en zo. Maar goed, ik ben altijd voor de echte boon zelf. He, dus dat je hem echt goed op smaak maakt. Hij kan overal tegen. Het is echt wel een stevig ding. En ik vind ook... er zijn natuurlijk ook blikbonen te koop. Want ik heb het nu alsmaar over zakjes. En daar ben ik ook natuurlijk fan van. Want het is natuurlijk heel makkelijk en heel snel. Maar als je een beetje tijd hebt. Zoveel tijd kost het niet. Je weekt een dag van tevoren. En vaak doe ik dat een hele zak. Ik doe gewoon die hele zak in één keer. Want dan doe je die moeite maar in één keer. Dan kook ik ze de volgende dag af. Nou, als je goede bonen hebt, ben je in 35 minuten klaar. Dat is echt niet zo onwijs lang. En dan doe ik ze afgieten. En dan zet ik ze in de koelkast. In een schoon bakje, want dan heb ik gewoon altijd verse bonen daar. En dan hebben ze ook zo'n bite. En dat maakt ze veel lekkerder, want veel minder melig dan een blikboontje. Nou, heel mooi. Maar kijk, morgen is het dus Wereldpulvruchtendag. Hoe ga jij dat vieren? Nou, ik heb net hele mooie groen gespikkelde lintjes gekocht. Dus ik denk dat ik daar iets mee ga doen. Ik denk dat ik het ga roerbakken misschien. En ik ga dat... denk ik doen met een beetje, als je ze gaat roerbakken, net zoals risotto maakt, dan kun je een hele mooie bite erin krijgen. Beetje knoflook en een uitje erdoor. En dan op het laatst een klein scheutje per no door. En dan met gestoofde venkel eten. Echt heel erg lekker. Is dat heel van erg lekker. Is die zonde van de per no? Dat is ook heel lekker namelijk. Ja. Nou, je kan er wel een lekker stukje vis bij serveren. Ik dacht, dat is wel een goeie. Want je hoeft al geen koolhydraten, hè, want die linzen zijn al goed genoeg daarvoor. Dus dat is echt perfect. Ja, jij zit in Ierland. Zijn ze daar ook fan van de bonen? Ja hoor, want het is beans on toast is hier. Their breakfasts. Dus dat is hier absoluut iets wat iedereen eet. Ja, ja. En in Mexico zijn bonen natuurlijk ook heel groot. Want het is toch Wereldvoedseldag of Wereldpulvruchtendag. Zijn wij in Nederland er een beetje te weinig met de boon bezig? Ik denk het wel. Ik ben as we speak een boek mee aan het maken. Dus ik ga proberen om dit als een soort evangelie over Nederland heen te En hoe gaat dat boek heten? Ik weet niet. De Bonenbijbel of zoiets? Want dat, ja, omdat het een evangelie bonen, is. Zoiets. Ja, zoiets. Nou ja. Nou ja, dan moeten we er wel voor bidden. Wij bidden wel voor bruine bonen, zou Bartje wij zeggen. Wel, maar, ja, wij inderdaad. Wel, elke dag. Yvette van Boven, culinair schrijver, kok en presentator van de podcast Etenstijd. Dankjewel vanuit Ierland. En morgen is zover Wereldpulvruchtendag. Het is een boek over intens liefdesverdriet. Het heet Open en is het nieuwste van Philip Huff. Hij is onze gast. Als Taalschat het nu opnieuw uitgegeven... De 10.000 dingen van Maria Dermout uit 1955. Martin van der Meulen komt. Een heerlijk boek over taal. Het geheime leven van taalfouten. René Appel bespreekt de TNA van... Ik ben een beetje verbaasd. Ronald Plasterk. Laten we het even ophouden. KRO NCRV. De Taalstaat. Met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Morgen ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Kom. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Morgen om 8:55 bij de NTR op NPO 2. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op Concertgebouw.nl. And the winner is... Onze Jumbo-wapenaar extra belegen. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topchefs bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze kaas deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op alle Jumbo-wapenaar kaas. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. De oppositie moet op zijn handen zitten en kijkt naar een geklapte formatie. Straks praat ik met Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP... want wat wordt zijn politieke koers in deze misschien wel hele lange formatieperiode? Dat zometeen in de Nieuws-BV, maar nu eerst meer reacties op het overlijden van Dries van Acht. Het NOS-journaal, Casper Meijer. In zijn woonplaats Nijmegen is oud-premier Dries van Acht overleden. Dat meldt kenniscentrum The Rights Forum, waar hij erevoorzitter van was. Van Acht overleed samen met zijn vrouw, hand in hand. En dat gebeurde op een zelfgekozen moment. Ze waren beiden 93 jaar. Dries van Acht werd in 1977 de eerste leider van het CDA. Daarvoor was hij minister van Justitie namens de KVP. Hij viel op door zijn passie voor wielrennen en zijn taalgebruik. Meneer de voorzitter, vrienden van het CDA. Bijna op de kop af is het kabinet nu 2 jaar bezig. Of moet ik zeggen, bijna met de kop eraf. Van Acht gold aanvankelijk als een conservatief man. Hij was 3 keer premier van Nederland. In die hoedanigheid sprak hij wekelijks met toenmalig koningin Juliana en later met koningin Beatrix. En die had ook de aardigheid, zeg ik nou maar even, om in een boekie alles in essentie op te tekenen wat ik dan die middag tegen haar aanbrabbelde. Dat is me potverdorie ooit koud op het lijf gevallen. Want wat gebeurde er? Nou, toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Niet dat ze in het boekje ging bladeren, maar dat ze wel meteen de bladzijde vond van april van toen en toen. Op X april zei u dit en dat klopt niet helemaal met elkaar. Nou, ik heb me er wel uitgekletst. Ik weet niet hoe. Eind 1982 nam Van Acht afscheid van de Haagse politiek. Hij werd daarna onder meer commissaris van de Koningin in Brabant en was EU-ambassadeur in Japan en de Verenigde Staten. Ook na zijn carrière liet hij geregeld van zich horen. Hij maakte zich hard voor mensenrechten en voor de Palestijnen. Aangezien het nu bijna gedaan is met dat volk, in die zin, er is vrijwel nul uitzicht over voor een Palestijnse staat, heb ik op het laatst nog een alarmkreet willen aanheffen. Dries van Acht kwam te al langer met een broze gezondheid. Hij werd 93 jaar. In Politiek Den Haag komen steeds meer reacties op het bericht van het overlijden van de oud-premier. Van Acht was de oudste nog levende oud-premier. Eerder overleden zijn opvolgers Lubbers en Kok al. Contact met politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, we Van Acht net praten over Beatrix. Heeft het Koningshuis al op zijn overlijden gereageerd? Ja, die hebben inderdaad een verklaring naar buiten gebracht namens de koning en koningin, maar ook namens die prinses Beatrix, die Van Acht in haar eerste jaren als koningin meemaakte. En het Koningshuis gedenkt hem met groot respect. Ze prijzen Van Acht om zijn markante persoonlijkheid en kleurrijke stijl. En ja, dat staat in die verklaring die zij uitbrachten. En hoe reageert demissionair premier Rutte? Hij noemt hem Van Acht zijn bedovergrootvader in het ambt. En hij noemt ook de bloemrijke taal van Van Acht, heldere overtuigingen en zijn markante presentatie met kleur en waarmee hij kleur en inhoud gaf aan de Nederlandse politiek. Hij gaat deze makker, zoals hij hem omschrijft, missen. en wenst de familie veel sterkte met het verlies van Dries en zijn onafscheidelijke vrouw Eugenie. Zijn er nog andere reacties in Politiek Den Haag? Ja, allereerst natuurlijk van zijn eigen partij, het CDA. Partijleider daar, Bontebal, die reageerde eerder op deze zender al en noemde Van Acht belangrijk voor de partij als eerste CDA-premier. Dit zei Bontebal hier eerder op de zender over. Wij zijn natuurlijk verdrietig. Verdrietig met het overlijden van Dries van Acht. En Dries van Acht was natuurlijk een hele markante man die ook aan de basis stond van het CDA, onze eerste leider. Maar hij heeft natuurlijk ook veel voor Nederland betekend als premier. Hij is 5 jaar premier van ons land geweest. En ik vind het mooi aan hem dat hij politiek bedreef echt uit overtuigingen. En dat was ook echt zichtbaar. En dat is denk ik ook iets wat deze tijd nodig heeft. Politiek bedrijf vanuit overtuigingen. Aldus Henry Bontebal van het CDA. Andere partijleiders, Timmermans van GroenLinks PvdA, schrijft op X rust zacht. Goede Dries. Hij dankt hem voor de vriendschap die zij hadden. En Rob Jetten van D66 noemt Van Acht ook een bruggenbouwer, onder meer met zijn eigen partij D66. Was eerst een ideologische tegenpol, maar later sloot hij ook vriendschap met Jan Terlouw, D66-leider in die tijd. En Pieter Omtzigt spreekt van een bevlogen staatsman. Ook op hoge leeftijd bleef hij scherp in zijn opinies. En hij had grote compassie met het Palestijnse volk. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dan ander nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft de acties van Israël in Gaza overdreven genoemd. Hij is daarmee een stuk kritischer richting Israël dan voorheen. Biden benadrukte dat hij zijn best doet voor een langdurig staakt het vuren. Bedrijven in de Amsterdamse haven hebben een flexibel groepscontract getekend met netbeheerder Liander. Dat betekent dat ze onderling afspreken wie er wanneer de meeste stroom nodig heeft. En zo moet worden voorkomen dat de bedrijven zonder stroom komen te zitten. Het is voor het eerst dat er zo'n contract wordt getekend. Bijna 60 uur na de aardverschuiving in de Filipijnen is een jong meisje levend onder het puin vandaan gehaald. Door de enorme modderstromen zijn tot nu toe zeker 11 mensen overleden. Maar de verwachting is dat het dodental nog flink op zal lopen. Er worden nog zo'n 110 mensen vermist. Het NOS-journaal. In Den Oever protesteren garnalenvissers vanochtend tegen het mogelijke einde van de visserij op de Waddenzee. De Waddenvereniging en natuurorganisaties proberen via de rechter af te dwingen dat er garnalenvisserij niet langer wordt gedoogd. Verslaggever Mark Robin Visser in Den Oever. Mark Robin, wat gebeurt er allemaal? Nou, de actie is zojuist ten einde. Als ik om me heen kijk, ik zie een stuk of 20 garnalenkotters hier liggen. Vergezeld van een 40-tal trekkers. Want er zijn hier ook boeren naartoe gekomen om de garnalenvissers een hart onder de riem te steken. Ik zie de Nederlandse vlag op zijn kop hier hangen. En ik kijk ernaar samen met Kees Meeldijk. Hij is van de organisatie Eendracht Maakt Kracht. Kees, wat is de boodschap die jullie hier vandaag willen geven? Dit protest is georganiseerd vanwege de rechtsgang van de Waddenvereniging tegen de gedoogvergunning van de garnalenvisserij. Er zijn ongeveer 200 garnalenkotters in Nederland, hè, waarvan een stuk of 70 op de Waddenzee vissen. Gaat het daar met name om? Ja, het gaat met name om de visserij op de Waddenzee. Maar deze vergunning behelst alle garnalenvissers. Ja. U zegt vergunning, het is een gedoogvergunning, hè? Ja, sorry, je hebt gelijk. Ja. Het is goed dat u mij corrigeert. Dat we überhaupt in deze gedoogconstructie zitten komt ook door de Waddenvereniging, omdat die de oorspronkelijke vergunning ook hebben aangevochten. Ja. U voelt zich in uw bestaan bedreigd? Ja, absoluut. Deze gang van zaken, de Waddenvereniging is al uit de overleg gestapt. En ze hebben al eerder gedreigd van we stappen naar de rechter en als we dat niet gaan doen. En aan de andere kant zeggen ze van ja, we zijn niet tegen de visserij, maar ondertussen, kijk, als je hiermee naar de rechter gaat en je krijgt van de rechter gelijk, ja, dat betekent dat gewoon einde visserij. Wij beoordelen hun niet op hun woorden, maar op hun daden. Nou, we kijken even om ons heen. Ik zei het al, de spandoeken worden weer ingepakt en de trekkers gaan naar huis. Ik heb zojuist van de politie vernomen dat de demonstratie rustig is verlopen. Is de boodschap overgekomen, denkt u? Ja, absoluut. Ik hoorde dat ze bij de Waddenvereniging nogal verrast waren. Maar dat ging ons vooral ook over om als boodschap te laten zien van het gaat niet alleen maar over visserij. Het gaat ook over mensen, over gezinnen, over een gemeenschap. En nou worden elke keer spelletjes gespeeld over hun rug. En die mensen die willen wel eens weten waar ze aan toe zijn. En dan vragen we het niet aan het ministerie, want we weten dat het ministerie aan onze kant staat. We vragen nou eens een keer aan hun van, wat willen jullie van ons? Wees eens een keer concreet. Want elke keer als wij wat aan hun toegeven, dan worden de bakens verzet. En dat blijft zo aan de gang. Het is gewoon een salamipolitiek. Goed. De boodschap was dat van Eendracht maakt kracht van Kees Meeldijk hier in Den Oever. Dank u wel. Mark Robin Visser, dank je wel. Bij een grote brand in een loods in Noordwijk is een carnavalswagen verwoest. Vrijwilligers werkten wekenlang aan de wagen. De voorzitter noemt het een drama zo vlak voor carnaval. Door de brand zijn ook enkele woningen rondom de loods ontruimd geweest. Bij de brand kwam asbest vrij, maar die is niet buiten het terrein terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Het is 9:09. Het weer, in het noorden nog wat regen. Vanuit het zuiden droger en wat zon, maar ook kans op buien. Het is 11 tot 14 graden. Morgen bewolkt en eerst droog. 'S Avonds vanuit het zuiden weer regen. Dennis, mooi bij de verkeersinformatie. Vertel het maar. Nou, ik begin net over de grens, op de Belgische E19 Breda-Antwerpen. Want daar loopt het vast door een ongeluk. Op dat traject heb je nu 3 kwartier vertraging. Als je richting Antwerpen wil, kan je het beste de route via Bergen-op-Zoom kiezen. En dan op de A58 Breda-Eindhoven een kleine 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Dat komt door een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, een bijzonder goedemiddag. Na het vertrek van Pieter Omtzigt uit de formatie doen PVV, VVD en BBB er alles aan om de boel weer op de rit te krijgen. Maar of een rechtse doorstart er ook echt in zit, dat is de vraag. En hoe kijkt men in de oppositie naar al die verwikkelingen? OO Den Haag. Wat er meer ga ik bespreken met de man wiens telefoon al de hele week rood staat te gloeien vanwege de alle informatienieuwtjes, de formatienieuwtjes, de appjes, de belletjes. Ik heb het natuurlijk over politiek duider Peter K. Goedendag. En dan de man die van zichzelf veel langer rood loopt te gloeien. In ieder geval in zijn denken en spreken, SP-leider Jimmy Dijk. Goedemiddag. Welkom, goedemiddag. Ja, heren, toch eerst even naar het nieuws van vandaag. Het politieke icoon Dries van Acht is overleden. Peter, hoe herinner jij hem? Of welk verhaal wil jij vertellen over onze oud-premier? Nou ja, nee, kijk, ik kom uit een ARP-gezin. En mijn vader was zelfs heel actief voor die partij ook. Op een gegeven moment kreeg ik het CDA. En toen werd Dries van Acht leider van die partij. Dat lag niet zo lekker. Want dat was nou echt in hun ogen een katholieke gluiperd. Echt het prototype van. Maar die poster moest op een gegeven moment wel voor het raam. Dus volgens mij heeft mijn moeder die naam van achteraf geknipt. Want daar wilden ze echt niet voor pamfleteren. Later ben ik natuurlijk als politieke liefhebber toch van die man gaan houden. En ook vooral omdat hij het CDA op scherp hield. En natuurlijk vanwege dat prachtige taalgebruik. En zijn liefde voor het fietsen. Absoluut. Meneer Dijk, hoe herinnert u Dries van Acht? Ja, toch wel veel vanuit boeken. Ja, het ver is voor echt, jouw tijd. Ja, het is echt wel voor mijn bewuste politieke tijd. Laten we het even zo zeggen. Maar ja, het is wel een markant politicus. En ja, ik kijk wel terug soms als ik naar de debatten van nu kijk. En ik kijk naar de debatten van toen. En die beelden die zijn nog te vinden. Ik vind de manier waarop met elkaar gedebatteerd wordt echt diep inhoud. En ook de manier van spreken dan ook echt diepe inhoud. En dan zo'n manier van spreken. Ja, ik vind het eigenlijk uit die hele tijd mooi. Ik weet dat heel veel mensen het ook wat saai vonden in die tijd. Maar zo kijk ik daar wel naar terug. Ja, en natuurlijk sterkte voor de familie. Want het is natuurlijk een groot gemis voor de mensen zelf. Maar als u dus debatteert, dan gaat u ook voor de diepe inhoud? Nou, eigenlijk wel. Ik vind dat het om inhoud hoort te gaan. We gaan het er zo meteen vast nog over hebben. Maar het gekissenbis en Haags gedoe van de afgelopen week. Ik denk dat mensen daar echt een broertje dood aan hebben. En ik zelf eigenlijk ook. Soms doe ik eraan mee. Ik weet dat ik fel en scherp en hard ben. Maar het moet over inhoud gaan. Dan eventjes over deze week dan. Wordt u nou vrolijk of droevig van zo'n ultrarechtse formatie zo rommelig verloopt? Ik vind het allemaal wat kinderachtig overkomen. Als ik 3 partijen zie die vooral op Twitter, op X helemaal losgaan. En vervolgens zit er eentje bij Umberto. Ja, dat zegt eigenlijk alles. Het zijn volwassen mensen. Ze moeten een coalitie vormen. Ik heb dat zelf in het verleden in Groningen ook een aantal keren gedaan. Ja, dan moet je niet elkaar voor rotte vis gelopen uitmaken op sociale media. Ik weet niet, maar volgens mij werd een kind van 10, 11, 12 die snapt het. Als je vriendjes wil maken om een voetbalteam te vormen, dan moet je elkaar niet het voor rotte vis gaan uitmaken. En volgens mij is dat de bedoeling, dat ze dat gaan doen. Ja, ik vind dit allemaal heel kinderachtig. En sorry, ik ben pas 9 maanden Kamerlid, maar ik vind het daarmee ook iets wat amateuristisch overkomen. En volgens mij hebben de mensen in het land er echt helemaal niets aan. Die willen gewoon graag dat er een kabinet komt. En ze hebben toevallig, nou eigenlijk niet toevallig, maar ze hebben specifiek op die partijen gestemd. Het zijn niet mijn partijen, maar doe het dan ook. Doe het dan ook. Ja, en Peter, wij wachten natuurlijk ook op het eindverslag van Ronald Plasterk. Maar ze waren vandaag weer aan het praten en ze gaan maandag weer verder praten. De drie partijen die nog over zijn. Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze nog aan het bespreken? Als je daar een officiële reactie op vraagt, dan zeggen ze de informatieronde netjes afmaken met degene die er wel zijn. Komen tot een verslag en tot een advies voor het vervolg. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Okay, en dan gaan ze maandag nog mee door. Maar zit er nog een doorstart in met de NSC van Pieter Omtzigt? Nou ja, de formatie, nou ja, je hoort het net Jimmy vertellen, die is natuurlijk niet zo lekker gegaan. De gebruikelijke radiostilte werd aan alle kanten verstoord. En we hebben al die nare tweets gezien, zoals een heleboel van Wilders. Als je vragen hebt, dan kom aan tafel, Pieter. Speel geen Haagse spelletjes met allemaal eisen vooraf. Ik hoop dat het lukt zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn. Duim omhoog. Zure Jessiegos sneert. Niemand in de zaal reageert. Ja, nou ja, kijk, de enige die wel informatie voor zich hield, dat was nou Pieter Omtzigt. Alleen hield hij informatie voor zich voor de andere partijen en voor informateur Plasterk. Dus ja, dat is ook weer niet helemaal de bedoeling in zo'n formatie. Zij moesten allemaal via de tv horen waarom hij daarmee wilde stoppen. Ja, ja dat gaat dan over Omtzigt en de formerende partij. Maar wat vindt men in de oppositie, Peter? Nou ja, wat je de oppositie, wat hij altijd heel goed kan, is vragen stellen. Bijna net zo goed als Pieter Omtzigt, vragen stellen. En er is een hele reeks vragen aan de informateur gesteld waar men opheldering over wil. De SP is een van die vragende partijen natuurlijk. En die partij, die heeft een nieuwe leider. Je zou het bijna vergeten, maar sinds 2 maanden is Lilian Marijnissen vertrokken. En is zit daar Jimmy Dijk. Ja, en jij introduceert mensen ook heel graag. Nou, dat heb je goed begrepen. Dat is mijn grote hobby. En daarom heb ik van Jimmy even het nodige op een rijtje gezet. De SP heeft sinds kort een nieuwe leider. Ik ben Jimmy Dijk en ik kom uit Groningen. Jimmy Dijk, a.k.a. Ik had de dubieuze bijnaam Jimmy Schimmel. Omdat hij strijdt tegen slechte huurwoningen. En in ieder geval de vocht- en schimmelproblemen op te lossen. Bijna 13 jaar zat hij in de Groningse gemeenteraad naast een drukke baan. Ik werkte in een kroeg 5 dagen in de week. En ik zal jullie ook vertellen, dan kreeg ik soms van onze toentertijd wethouder Jannie Visser gewoon letterlijk achter de bar een collegestuk. Wil je hier even naar kijken? Hij kan fel uit de hoek komen. Ik word er weer kwaad van dat weer economische belangen en niet de belangen van Groningers voorop staan. Weer is het zo. Ik denk dat ik geen wethouder heb gezien die zo incapabel is. De mensen die in armoede leven zijn er dupe van. Dus vind je het gek dat wij dan tekeer gaan? En met dat vuur wil hij de SP groot maken. Dat de tegenstelling tussen die werkende mensen en de mensen die niet werken voor hun geld, maar wel stinkend rijk worden, dat dat de echte tegenstelling is. In plaats van partijen zoals de VVD en de PVV die mensen tegen elkaar uitspelen. Sinds een jaartje vanuit de Tweede Kamer. Nee, het is nooit een vurige droom geweest. Maar goed, het komt op je pad. En als je wat wil, dan moet je wat. Dus dat gaan we doen. Als je wat wil, dan moet je wat. Hoogste tijd om met de man himself te spreken. Jimmy Dijk van de SP nogmaals welkom. Eerst eventjes, nu is de NSC dus uit de gesprekken gestapt, hè, in deze formatieronde, vanwege financiën. Het gat tussen de wensen en de middelen is heel groot. Begrijpt u dat? Vanuit die partijen wel. Wat mij heel erg opvalt, en daarom hebben we ook, nou, in ieder geval heeft de SP meegedaan met meerdere feitelijke vragen, ook van andere oppositiepartijen. Het lijkt alleen maar te gaan over bezuinigingen. Het lijkt alleen maar te gaan over er moet bezuinigd worden. Want over één ding zijn 17 deze miljard, hè? Ja, over miljard. Één ding zijn deze partijen het eens. Ze wilden de lasten voor de burger niet verhogen. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik vind dat mensen te veel belasting betalen op hun energie. Te veel eigen risico betalen. Dat de huren iedere keer meer stijgen. Dus daar ben ik het roerend mee eens. Maar aan de andere kant zien we ook dat er recordwinsten zijn gemaakt afgelopen jaar. Wederom. 327 miljard euro. Dat het aantal miljonairs en het aantal miljardairs groeit. Ja, er wordt niet gesproken over het aanpakken van die grote winsten of het belasten van die grote winsten, zodat je niet op publieke voorzieningen hoeft te bezuinigen. Ja, dus deze partijen moeten op een gegeven moment een keuze gaan maken met elkaar. Dus de belastingen wel degelijk omhoog. Wilders en de BBB willen eigenlijk volgens mij helemaal niks. Ja. Dus zowel niet bezuinigen als niet belasten. Nieuw Sociaal Contract en de VVD, dat weten we, die wilden heel graag belasten. Niet belasten, maar bezuinigen. Ja, dat daar een conflict zit, dat begrijp ik heel erg. Maar volgens mij wordt het ook tijd dat die partijen gaan inzien dat er ook een andere optie is, en dat is het belasten van de superrijken en de grote bedrijven. Die ja, dan jaagt u maar lekker de bedrijven van Nederland uit. Ja, dat is al een fabel, die hoor ik al mijn hele leven. Ik geef het al lang. En ondertussen blijven die winsten maar doorgroeien. En die bedrijven ook overigens. Ja, en u zegt ook van mensen in armoede moeten nu geholpen worden. Nu, ja, de NSC maakt terugtrekkende bewegingen. Bent u bereid om mee te gaan praten, om die mensen te helpen? Bent u bereid om mee te gaan formeren? Wij zijn altijd overal toe bereid als SP. Ik zei dat net ook, ik heb dat lokaal ook vaak gedaan. Maar het moet wel realistisch zijn. Wij hebben 5 zetels, wij hebben verkiezingen verloren. We zijn van 9 naar 5 zetels gegaan. Deze partijen, het Nieuw Sociaal Contract, de BBB en de PVV, hebben de verkiezingen echt gewonnen. Ja, ik vind ook dat het nu hun verantwoordelijkheid is en ook hun taak is om een coalitie te vormen. Ja. Nee, maar dan ga ik niet naar één ronde die mislukt is, ga ik niet zeggen, wij stappen wel even naar voren. Ja, maar wij hebben wel opgelet hoe u zichzelf heeft neergezet in de eerste debatten, zeg maar, als partijleider. Nou ja, en dan heb je het moment met Wilders. Nou, waarbij bleek dat Wilders benadrukte dat hij net als u heel snel hetzelfde wil regelen voor de mensen. Luister maar. Die mensen kunnen niet wachten. Zo is dat. En mensen kunnen nu niet wachten. Ja, wat mij betreft, ik deel uw urgentie 100%. Als ik slecht ben in één ding, dan is het in geduld. Ik ook. Mijn inzet is niet anders dan de uwe. Fijn dat die inzet niet anders is dan de mijne, in ieder geval dan mijn partij. Ja. Ja, nou, daar zegt u het. We kunnen niet wachten. Interessant nog, de PVV zegt, we willen hetzelfde als de SP. U heeft veel raakvlakken met de PVV. Nou, 2 dagen bij elkaar, zitten jullie zijn eruit. Ik werk met iedereen en alles samen om een doel te bereiken. En dat is een sociale Nederland. Dus als dat op deze vlakken moet, hè, die ik net noemde. Dat kan nu. Daar zijn volledige Kamermeerderheden voor. Dat kan nu. Alleen ik vind wel dat je partijen die aan het onderhandelen zijn, en ik noemde het net, dat zijn die 4 partijen. Dat gaat heel stroef en heel moeizaam. Maar ik vind dat na 1 ronde, laten we wel wezen, bij ongeveer alle kabinetsformaties mislukt de eerste ronde. Dat ze de verantwoordelijkheid hebben om het te proberen door te gaan. Dat hebben ze ook eigenlijk, dat is hun verantwoordelijkheid voor de kiezer. En ondertussen vind ik niet dat de Kamer op zijn handen moet gaan zitten. Wij kunnen het eigen risico afschaffen. We kunnen de huren verlagen per 1 juli. Dat zou heel goed zijn. Maar ik hoor ook in de tweede ronde zijn jullie beschikbaar. Nou kijk, ik gooi nooit een deur dicht. Ja. Dat doe ik gewoon niet. Ook niet naar de PVV? Geen principiële bezwaren? Nou, daar zitten inderdaad wel een paar principiële bezwaren. Bij de PVV ligt dat met name op dat ze de samenleving aan het verdelen zijn in plaats van de welvaart aan het herverdelen zijn. Daar zit gewoon zo'n ontzettend groot verschil. Dus laat eerst maar de PVV kleur bekennen en zeggen, wij gaan die multinationals, wij gaan die superrijken in ons land gaan we echt belasten en we gaan niet bezuinigen en we gaan het eigen risico afschaffen. En we kappen ermee om mensen tegen elkaar uit te spelen op basis van afkomst. Eerst echt zwart op wit moeten horen en zien, maar ik heb dat afgelopen jaar niet gezien. Lezen. Die rechtsstatelijke dingen zijn allemaal in de echt ijskast gezet en zo. Dus dan wordt het gewoon een soort socialistische partij. Nou, een socialistische partij zou dus inderdaad het kapitaal gaan belasten in plaats van mensen met de kosten opzadelen. Een socialistische partij zou nooit de werkende klasse, wat voor achtergrond mensen in de werkende klasse ook hebben, proberen te verdelen op basis van afkomst. Daar zit wel een gigantisch groot gat. Ik zie dat niet zo snel beslecht worden, maar ze hebben nu de verkiezingen gewonnen. Het valt over te onderhandelen inmiddels. Dus ik zie het toch aankomen, die onderhandelingen. Ik zie dat niet zo zitten met die partijen. Al is het te meer ook omdat ze altijd als eerste in bed duiken met de VVD. Daar zie je toch wel echt het aard van het beestje. Het is een liberaal. Hij wil het kapitaal vrij spel geven en mensen tegen elkaar opzetten. Ja, en dat is wel gewoon heel kwalijk. Dat is de partij, de PVV. Maar laten we ook even naar de kiezer kijken van de PVV. Want uit Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat de kiezers zichzelf zien als onderdeel van de arbeidersklasse. En die kiezer, die op bijna 1/3 daarvan, heeft op de PVV gestemd. En bij u was die het aandeel van mensen die zichzelf zien als arbeidersklassers, maar die is gekrompen van 10% naar 6%. Dus u bent eigenlijk de stem van de arbeidersklasse die u wil vertegenwoordigen aan het verliezen. Hoe verklaart u dat? Ik denk dat dat een waar woord is. En dat doet onwijs veel zeer. Ook om toe te geven. Ik merk het als ik nu zeg dat het me iets, dat het me iets doet. Ik vind dat mensen die van hun inkomen afhankelijk zijn van loon, uitkering en AOW, die horen allemaal bij de SP. Wij zijn per definitie de partij die het voor de werkende klasse opneemt. Het is mijn taak, ook de komende tijd, om dat duidelijker te maken aan mensen. Toen ik begon 2 maanden geleden heb ik ook een uitvraag gedaan. Onder leden, onder sympathisanten, eigenlijk iedereen die wilde reageren. Daar komen 2 hele belangrijke dingen uit. Dat is dat mensen die afhankelijk zijn van hun inkomen, van loon, uitkering en AOW, allemaal zeggen dat ze heel graag op de SP willen stemmen, dat ze graag bij willen horen, maar dat ze vinden dat wij scherper, duidelijker en aanvallender moeten zijn. En dat is mijn taak om dat de komende tijd te gaan doen. Ja. Maar dit, dit zijn de eerste, zeg maar, conclusies die ik trek. Wat kan u dan leren van Geert Wilders? Nou, volgens mij moeten wij ook het verschil bijvoorbeeld tussen partijen als de onze en de PVV duidelijker maken. Als jij de werkende klasse zo verdeelt, zoals de PVV dat steeds doet, laten we wel wijzen, 1/5 van de werkende klasse heeft een niet-Nederlandse afkomst. Ja, het is aan mij de taak om die hele werkende klasse te verenigen, bij elkaar te krijgen, zodat we ook echt een vuist kunnen gaan maken tegen partijen als bijvoorbeeld de PVV, maar ook tegen grote bedrijven die nu belasting ontduiken. Ja, en er met de poet van doorgaan. Die werkende mensen zelf voortbrengen. Lilian Marijnissen heeft alleen maar verkiezingen verloren. Een stuk of 5, 6, 7 op rij, geloof ik. Wat gaat u precies anders doen dan zij deed? Ja, ik vind het altijd moeilijk om mijn voorganger te gaan recenseren. Ik heb veel met haar, samengewerkt. Ik heb ontzettend veel waardering ook voor haar. En er was er zelf bij. Het lijkt me logisch dat je dan op een gegeven moment toch anders gaat doen. Want ze moeten weer terugkomen, die kiezers. Nou, ik zei daar net al iets, over. Toen ik begon, ben ik begonnen met de term werkende klasse te gebruiken. Ik denk dat het heel belangrijk is voor alle mensen, ook in Nederland, in de volkswijken, op de werkvloer, maar ook jongeren. Dat zij weten dat de partij, dat de SP de partij is, die dus inderdaad voor die werkende klasse. Mark Rutte is altijd de hardwerkende Nederlander. Is dat iets anders dan de werkende klasse? Ja, want de niet-werkende Nederlander die op zoek is naar een baan, of de jongere die zich druk maakt over de toekomst, of die een woning kan vinden, of die genoeg inkomen heeft, een vast contract, dat is ook allemaal werkende klasse. Ik ken overigens vrij weinig mensen die niet hard werken. Maar dat uitgerekend de VVD die term heeft gemunt, dat doet mij pijn aan het hart. En daar moeten wij als SP... Wat u zegt waar u voor staat... Iedereen die dus inderdaad voor zijn, nogmaals, ik ga het herhalen, voor zijn inkomen afhankelijk is van werk, een uitkering van AOW, die hoort per definitie bij een linkse sociale volkspartij. En dat zijn wij. Dat bent u. En u legt ook uit waar u voor wil staan. Maar dat is niet heel anders dan wat Lilian Marijnissen aan het dragen was. Maar hoe kan u dan wel het verschil gaan maken? Ik denk ook dat je niet bij de SP een totale herziening van het verkiezingsprogramma of de partijideologie zult zien. Volgens mij is dat ook absoluut niet nodig. Want uit tal van onderzoeken blijkt ook dat er enorm veel sympathie is voor de SP. Maar ja, we moeten wel de conclusie trekken dat in ieder geval de afgelopen keer minder mensen op die partij heeft gestemd. En dat betekent dat wij ons achter de oren moeten krabben en op een aantal thema's, en ik noem ze gewoon zelf, bijvoorbeeld klimaat of migratie, echt duidelijker moeten zijn. Wat wij vinden, wij zijn de partij vanaf de jaren 80. Die hebben aangegeven dat er een probleem is in dit land met de integratie van mensen uit andere landen die hier naartoe werden gehaald als gastarbeiders. Dat probleem is er nog steeds. Dat is niet opgelost en dat is erger geworden. De partij was natuurlijk op zijn allergrootst onder Jan Marijnissen, die toen de verkiezingsoverwinning haalde, 25 zetels. Wat gaat u van hem afkijken om dat succes te herhalen? Speciaal van hem eigenlijk. Ik denk dat 2 dingen die mij opvielen, dat toen ik in die tijd lid werd. Ik denk dat onze analyses heel scherp waren. Daar begon ook vaak het eerste deel van het antwoord mee. Vervolgens kwamen de standpunten. En ik denk dat wat wij beter kunnen doen is het hier en nu, problemen in het hier en nu koppelen aan een grotere ideologie, een grotere analyse over waar we heen willen met de samenleving. En het laatste wat ik zeg, waar we heen willen met de samenleving, is ook belangrijk, dat mensen moeten ook de hoop hebben dat het beter kan worden. Ik merk dat dat kan. Ik ben de afgelopen tijd dus met veel mensen in gesprek geweest. Ook met grote denkers. Om eventjes, heel zo goed, te ik zetten. Moet ook nog met mensen in gesprek. Namelijk met Sophie Derksen van Bureau Buitenland. Dus SP-leider Jimmy Dijk. Ik dank u hartelijk voor uw komst en uw uitleg. Ik dank ook Peter